بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر أصمتين وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر رحمك الله سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر قول الناظم رحمه الله تعالى وكن أي يا من يريد لنفسه السلامة في هذا الباب كوا ewe unaitaka usalama wa nafsi yake katika mlango huu والنجاة في هذا المطلب العظيم وسلوك المسلك القويم والجادة السوية unaitaka kuokoka katika jambo adhimu kama hili na kufuata njia ya sawa njia iliyonyooka kun muqinan wal yaqin dhidd ash-shak yaqin ni kinyume cha shaka ay kun fi hadha al-amr ala yaqin tam la raiba fihi kuwa katika jambo hili na yaqini iliyotimia ambayo haina shaka ndani yake wa hadha amrun la budda minhu fil iman hili ni jambo ambalo hakuna budi kuwa nalo katika imani fal imanu la budda fihi min al yaqin iman ni lazima ndani yake kuwe na yaqin wa huwa intifa'u ar-raibi wash-shak nayo ni kutopatikana shaka katika imani ndio yaqin قال الله عز وجل إنما المؤمنون يرحمك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا حقيقة وأميني نوالي وليمواميني الله سبحانه وتعالى نمتمواكي كيشا هواكو نشاك كتك إيمان ياهو هوا نشاك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من شهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله موقنا بها قلبه تزاما كتك الشروط زا إيمان أهل زوزتاج يمتوم صلى الله عليه وسلم نكون يقيني من يكشود لي لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا بها قلبه أكي وانا يقيني لن يمويواك هانا شاكا فأمور الاعتقاد لا بد فيها من اليقين وهو انتفاء الشك والريب من القلب ما هو اعتقاد عقيدة نلزيما رنياك كوين يقيني لازما كوين يقيني عن بايو يقيني إلي يتمية كتكمويو همنا شاكا رنياك وقوله أن وكل مكلف أي أننا جميعا مأمورون بالآتي ذكره كوا صوت سيسي تميامريشوا مامبو ينوفواتا وهو الأمر بقفو الحق والأخذ بالحذر والمكلف هو البالغ العاقل مكلف نمت ألي بليغي mwenye akili timamu albaligh li anna as-saghira naisa mukallafan. Sema baligh kwa sababu mtoto mdogo hakalifishwa. Hakalifishwa ibada. Wa innama yu'maru bil ibadat idha mayyaza ala wajhi at-tadrib lahu 'alayha. Mtoto akiamrishwa kuswali kwa mfano kifika miaka 7 huwa amrishwa kwa sababu ya kumzoezesha, sio kuwa apata dhambi asipofanya, lakini wamwamrisha ili kumzoezesha. Na kuna maneno ya Kiswahili huwa wazungumza sema yule mtoto akifanya madhambi aenda kwa babake na mamake, alafu akiwa mkubwa sasa aenda kwake. Yule baba kule aliko abebeshwa tu madhambi na yule mtoto wake. Haya maneno ya Kiswahili si ya dini. Sawa? Haya maneno ya Kiswahili si ya dini. Hakuna dini inayosema kuwa mtoto mdogo akifanya makosa madhambi abebeshwa nani? Babake ama mamake kule aliko. Allahu musta'an. Idhan idha umira alwalad inma yu'mar ala wajhi at-tadrib lahu 'alayha la 'ala annahu mukallafun biha. فالتكليف بعد البلوغ تكليف ونبادة كبليغ والعاقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم فليس مكلفا فالمكلف هو البالغ العاقل من يكيلي وسبب من دوازيمه هاندكي وكيتو من دوازيمه كلام من ينولي وهاندكي وكيتو سي مكلف كيف صوتة ميامريشو كيفوات حقي كيفوات حقي. قال فقوله وكن موقنا أن وكل مكلف أي كل من أمر بالتكاليف ودعي للنهوض بها والقيام بها من البالغين العاقلين وات كتك والي أمبا وميامريشوا نتكاليف كتك عبادات زفراذي ننجنيزو وكالنغنيوا وسمميش عبادة كمايزو كتك والي وليبالغي من يكيلي. أمرنا بقفو الحق أي أمرنا من أوجدنا وخلقنا وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. بقفو الحق أي اتباع أمتوامريشا الله سبحانه وتعالى أليتومبا كيفوات حقي. يقال قفا يقفو وهو أن يتبع شيئا ولا تقفو ما ليس لك به علم. فقلت قفوته أي تبعته فواتا فواتا إلى حقي. والحق هو دين الله عز وجل الذي شرعه وأمر به في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نحقي ندين يا الله dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka mwenyewe sheria yake na akaamrisha watu kuifuata katika kitabu chake na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla yaqul famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Allah subhanahu wa ta'ala sema ni kipi baada ya haki isipokuwa upotofu. Yani mtu akiacha haki bila shaka yenda kwa nini? Kwenye upotofu. فالحق هو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. حقي نئيل إلي يكوجا كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نسنة يمتمواك صلى الله عليه وسلم. قوله والأخذ بالحذر أي الاحتراز والحيطة وذلك بالبعد عن كل ما خالف الحق وناقضه. kuchukua tahadhari na tahadhari yenyewe huchukuliwa vipi? Mtu kukaa mbali kutokamana na kila kinachokhalifu haki na kila kinachochangua haki. فواجب على من من الله عليه بالحق ولزومه ان يحذر تمام الحذر min nawaqidhihi wa nawaqisihi. Ni wajib kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha na haki awe atalazimiana na ile haki na atahadhari kikamilifu kutokamana na vichanguo vya haki na kutokamana na vinavutia upungufu na dosari ile haki aliyokuwa nayo. Walihadha kana alayhi salatu wassalam yajma'u baina hadhain al-amrayn fi ahadithihi al-amru bi luzum al-haqq wa tahdhir min naqidhihi aw ma yudadduhu aw ma yud'ifuhu targhiban wa tarhiban. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo yake mara nyingi alikuwa akikusanya baina ya hivi vitu viwili. Alikuwa akitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam amri ya kuilazimu haki, kisha akitahadharisha hapo hapo kutokamana na vichanguo vya haki, vile vinavyotangua haki vinavyokwenda kinyume au kuidhoofisha, akiwa yuampendekezea mtu ile haki amfanya aipende na humuogopesha kutokamana na kuikhalifu. Wa min dhalika, miongoni mwa hayo, kaulihi alayhi salatu wassalam, amma ba'du fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Tizama hapa katika فذكر الخير مرغبا فيه, ametaja khairi akiwa yuwahimiza watu kushikamana na ile khairi ambayo ni Qur'an na sunna zake. Wadhakara sharra muhadhiran minhu, kisha akataja shari ili kutahadharisha watu kutokana na shari. Lakini mara nyingi siku hizi utapata walinganizi wanapolingania huwa hawapendi kuitaja ishari. Yeye atakataje yale mazuri mazuri tu, na kizungumza zungumze subra, takwa, ni mambo ambayo yatakikana yao yote yani katika dini, lakini kuzungumza bid'a, kuzungumza mambo ya shari ya shirk nini, hizi bana stalita balais, na yote ni katika dini, takwa, sabr na mambo mengine, istiqama, yote yani katika dini yatakikana yazungumzwe yote, usiwachwe kitu huku na huku, kama alivyokuwa akifanya nani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mashaallah, karibu, Allah ibarik, hadha khalqullah. Naam, tuendele. Faruni madha khalaqa alladhina min duni. Tayyib, wakadhalika قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية, فيها كتك حديث العرباض بن سارية متومة صلى الله عليه وسلم, إنه من يعش منكم, يلي يتكايشي كتين نين, يعني يتكايبي عمر مريف أو أنبياناني ما صحابة, فسيرى اختلافا كثيرا, أتون اختلاف نين, اختلاف نين, na اختلاف zinazokusudiwa hapa ni katika aqida, ni katika manhaj, wala si اختلاف za fiqi ambazo hata masahaba wenyewe wakhtalifiana masala sahali, huyu ana rai hii na rai hii kwa dalili ambayo inategemea masala mengine, lakini hapa yazungumziwa اختلاف katika aqida, اختلاف katika manhaj, اختلاف katika usul, misingi ya dini. فعليكم بسنتي, بس شكمانيني نسنة زانغو, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي, نمونيندو ومخاليفة وانغوفو وتكوكوجة بعد يانغو, أمبونو كسوديو أبناني أبو بكر عمر عثمان نعلي رضي الله عنه مجمعين. أعضوا عليها بالنواجذ, أكهميزة kushikamana na sunna yake na mwenendo wake na wale makhalifa waongofu, kiasi cha kuwa mtu aume kwa magego, majino ya magego haya kiuma yashikilia kwa nguvu sana. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, kisha akaonya kutokamana na uzushi katika dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotofu. Fajamaa baina al-amrayn, tukaona hapa amekusanya baina mambo mawili, alaykum fi babi at-targhib wa iyyakum fi babi at-tahdhir, katika kuhimiza akasema alaikum bisunnati, na katika kuwaonya iyakum akawaonya kutokamana na uzushi katika dini. Qauluhu wa hukima fima bainana, qauluhu wa hukima ma'tufun ala qaulihi umirna, ay ju'ila hukman fima bainana wa mu'awwalan lana fi umurina wa marji'an lana fi masailina wa fi khilafina qaulullahi wa qaulu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Imewekwa ni hukmu baina yetu, marejeleo yetu katika mambo yetu yote, twarejelea katika kila jambo ambalo kumetokea mzozo baina yetu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu qawlu malikin fihi ithbatu alqawli lillahi tabaraka wa ta'ala. Hapa al-imam az-Zinjani athibitisha qawl kwa Allah azza wa jalla, kwa Allah zungumza. وأنه عز وجل يقول والله يقول الحق. الله سبحانه وتعالى سمى الله سمانين حقي وزنغمز حقي. وقوله الحق قولياكن حقي. ثم ذكر جملة من أسماء الله وصفاته. كيش بعد هابو أكان زكتاج جملة مجينة نصفة الله سبحانه وتعالى مشيرا بها إلى تعظيم قوله. أكيتو يشيري كتكك عظميشا قولياك. كونين متاج مجينة هايا إلي تمعظميش. كونين متاج سفايزي إلي تمعظميش الله سبحانه وتعالى. وأن قوله تبارك وتعالى ليس كقول أي أحد. Maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala si sawa na maneno ya mtu yoyote. Qala fa'addahu li hadhihi al-jumlati min asma'i Allahi wa sifatihi awradaha munabbihan ala anna qawla Allahi azza wa jal laysa ka qawli ayyi ahadin. Kule kutaja jumla ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala akaorodhesha kutanabaisha kuwa قول ياك الله سبحانه وتعالى سيسا وانا قول يمتو يوتا منجين. وهذا معنى قول أحد السلف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق. تفوت بين منينو يا الله سبحانه وتعالى نمنينو يا فيهم بواك نكما إليفو تفوت يا يولي أليومبا نيولي أليومبا يعني فيتو فيولي تفوت. تزاما maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaposomwa yana athari tofauti na maneno ya binadamu, tofauti kabisa. Yani hata kama mtu atasoma maneno ya Kiarabu kama mfano wa Qur'an hayatakuwa na athari kama inavyosomwa Qur'an, tofauti kabisa. Bali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata makathiri walikuwa kiathirika alipotumilizwa mtume sallam kwa Makureishi mpaka akasema al-Walid ibn al-Mughira inna alayhi la halawa, haya maneno yana utamu wa ajabu. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, haya maneno yako juu, hakuna kitu juu yake, yako juu kabisa Qur'an. Lakini pamoja na hayo hawakuamini wala hawakumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wengi wao ambao walikuwa wakiathirika na ile Qur'an. هذا الذي لأجله سرد المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. إن يسباب يا مصنف رحمه الله كتج جملة مجينة مزوري الله سبحانه وتعالى نصف ذاك تكوف أكسيما قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. يوتي نمجين نصف زناني زى الله سبحانه وتعالى أمبازو تتززنغم زموجة بعد نينجين. فقول من هذا شأنه يجب أن يعظم. قول يولي أمبايا أنا سفهيزي نواجب عظميشو ni wajib yaadhimishwe, an yu'rafa qadruhu, watu wajue cheo chake na kadri ya maneno yake. Wa an la yuqaddama alayhi qawlu ghayrihi ka'inan man kan, na wala isitangulizwe katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kauli ya mtu yoyote mwingine vile atakavyokuwa. Lakini wewe leo unaweza kumwambia mtu qala Allah ta'ala, ah bana usiniambie bana, yeye mwenyewe hatafahamu ama maneno ya Allah ama ya nani atajui. Kuna mmoja mwenzake amwambia wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, amwambia ngoja mwanzo, hiyo ni aya ama ni hadithi? Hiyo ni aya ama ni hadithi? Hajui hata kama ni aya ama ni hadithi. Subhanallah. Sasa huyu atakusikiza lini ukimwambia qala Allah ta'ala qala rasulu qawluhu rahimahullah malik al-malik wal-malik wal-malik kulluha min asma'illahi al-husna, yote haya ni majina nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malik malik yawmiddin, al-malik inda malikin muqtadir, al-malik malik an-nas subhanahu wa ta'ala, yote yani majina ya Allah mazuri. Wa jami' hadhihi al-asma' waradat fi al-Qur'an, na majina yote haya yamekuja katika Qur'an. Wal ma'na, nini maana ya majina? Ay alladhi lahu jami'u nu'uti al-'azama, yule ambaye ana sifa zote za utukufu ni zake yeye. Wa sifatul kamal, na sifa za ukamilifu. Min kamali alquwwati walizza walqudra, ukamilifu wa nguvu na izza na uwezo. Walilm almuhit walhikmat alwasi'a, mwenye ilmu iliyoenea kila kitu, mwenye hikma iliyokunjufu. Ila ghairi dhalika min as-sifati al-'azimati al-kamila lillahi 'azza wa jalla, na nyinginezo katika sifa tukufu za ukamilifu za kiye Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mulk huwa sifatu Allah jalla wa ala wa yarji'u ila umurin thalatha, ule ufalme kumiliki ni sifa nani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake yarejea katika mambo matatu. Sifatul malik allati hiya sifatuhu jalla wa ala al-azima, sifa ya ule ufalme ambayo ni zile sifa tukufu zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama sabaka min kamali al-quwwati wal-izza wal-qudra wal-ilm wa ghairi dhalik, kama tulivyotangulia kutaja ukamilifu wa nguvu, izza, qudra yani uwezo, ilmu na nyinginezo. Pili, anna jami' al-khalqi mamaliku lahu jalla wa ala muftaqiruna ilayhi, viumbe wote awamiliki Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe wote awamiliki Allah subhanahu wa ta'ala, na wote wamhitajia nani Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, enyi watu nyote nyinyi. Ayyuhan nas, ndani yake waingia wafalme, viongozi, waziri, nani wote. Antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi ni wahitaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nende nikapeleke shida zangu kwa mtu ambaye yeye mwenyewe ainua mikono apeleka shida zake. Kwa nini nimpeleke shida zangu? Kama vile yeye apeleka shida zake kwa ambaye ana uwezo, na mimi nitampelekea yule yule ambaye yeye wampelekea shida zake. Kwa hivyo ikiwa una shida zako, elekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, Allah ndiye mkwasi anayemiliki kila sifa njema. Thalithan أن له تبارك وتعالى التدبيرات النافذة mambo anayoyapanga yatafanyika, hakuna anayeweza kuyazuia subhanahu wa ta'ala. Kama vile mfano duniani, yule mfalme akisema nataka jambo fulani lifanyike, silafanyika, lakini kuna mengine hayawezekani, hayawezekani sababu binadamu ana upungufu. Nataka jambo fulani lifanyike, bwana mfalme, hilo ukilifanya kutatokea hivi na hivi na hivi na hivi, alafu itakuwaje? Basi itabidi tuliwache hilo. Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye hakuna kitu kama hicho. Fa'alul lima yurid, afanya anachokitaka yeye, ufalme wake hauna upungufu wa aina yoyote, akitakacho kitakuwa katika huu ulimwengu, hakuna anayeweza kuzuia. Hata KRA wakija pia, utakuwa tajiri, utakuwa tajiri tu, kama umpangiwa mpangiwa. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, Allah akifungua rehema zake kwa mja wake hakuna anayeweza kuzizuia. Wama yumsik fala mursila lahu min ba'dih, na akizuia hakuna anayeweza kufikisha kabisa. Fayaqdi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi bima yasha, apitisha katika ufalme wake anachokitaka. Wa yahkumu fihim bima yurid, ahukumu baina yao kile anachokitaka yeye. Lahu tabaraka wa ta'ala fi hadha almulk alhikamu alqadariyu والحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. katika ufalme huu yeye ndio ana hukumu qadari, akitakacho akikadiria na kitakuwa, na ana hukumu shar'i, in alhukmu illa lillah, hukumu ni yake yeye peke yake. Hana ruhusa mtu kutunga sheria za ajabu ajabu ama kanuni za ajabu ajabu kisha akaziweka sema hizi ndio zitahukumu watu, hana ruhusa. Na pia al-hukmu al-jazai, yeye ndiye atakaye wahukumu siku ya kiyama, awalipe kila mmoja kwa amali zake. Wa hadha kulluhu min maani al-mulki wa dalalatihi, yote hii yabeba katika maana ya ule ufalme aliyokuwa nao, tuelekeza katika haya yote. Wa qawluhu qadimun, al-qadim laysa min asma'i Allahi al-husna, al-qadim si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mazuri, si katika majina ya Allah. ولا يطلق على الله تبارك وتعالى الا من باب الخبر, na qadim haitajwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa katika mlango wa kutoa habari kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kumueleza Allah subhanahu wa ta'ala, kama kusema Mwenyezi Mungu, sio sema Mwenyezi Mungu Kiswahili. Mwenyezi Mungu maana yake nini? Al-Qadim, yule wa kale, sio? Lakini Mwenyezi Mungu jina la Allah, hakuna mtu aliyesema jina la Allah. Allah majina yake yajulikana, hii si katika majina ya Allah, lakini ni katika kueleza ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama min asma'ihi tabaraka wa ta'ala al-awwal, katika majina yake ni al-awwal, yeye ndiye wa kwanza, hakuna yeyote kabla yake. Wal-awwalu laysa mithla al-qadim, na awwal si sawa na qadim. Kwa sababu gani? لأن القديم قد يكون قبله شيء, kwa sababu kitu cha kale huenda kukawa na kingine kilikuwepo kale zaidi. Fahamu, nikisema yule amekuja hapa zamani sana, kwani kabla yake yamaanisha hakujaja mtu? Pengine kulikuja na wengine, lakini huyu amekuja zamani pia. Lakini nikisema huyu ndiye wa kwanza kuja hapa, muona tofauti? Yani hakuna mtu kabla yake, mwanifahamu zio? Hiyo ndiyo tofauti iliyokuwa hapa. Wa minhu qawlu ta'ala hatta 'ada kal'urjunil qadim, alipozungumzia nini? Mwezi unavyokuwa mdogo mpaka mwisho ukawa kama urjun, ile chamtende kile kinini. Walihadha qalu alqidam naw'an mutlaqun wa nisbi, qidam iko kwa namna mbili, kuna mutlaq na nisbi. Taeleza, amma al-awwal falaysa qablahu shay'un, tukisema yeye ndio wa kwanza, bi maana hakuna kabla yake chochote. Qala sallallahu alayhi wasallam, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un, tu sallam asema, ewe Mola wangu, wewe ndio wa kwanza, hakuna kabla yako chochote. ولهذا احتاط الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه المعروف عندما أخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ القديم فقال رحمه الله قديم بلا ابتداء. تزامه Alimamu Tahawi alitumia ihtiyat, hakusema qadimun peke yake, anasema qadimun bila ibtida, ni wakale ambao hana, hana nini, hana mwanzo, hana mwanzo wake. Faqauluhu bila ibtida hadha ihtiyatun li anna hadha al-lafz alladhi yukhbiru an Allah tabarak wa ta'ala bihi laysa ka lafz al-awwal, lafzi hiya al-qadim sio kama lafzi al-awwal, wa innama al-qadim qad yakunu mutlaqan wa qad yakunu masbuqan. Qadimi na ihtimal mbili, yaweza kuwa ni wakale kweli hakuna kitu kabla yake, na pia yabeba maana nyingine, yaweza kuwa ni wakale hapa simali ya mchezo ndani, aweza kuwa ni wakale hakuna chochote kabla yake, na pia aweza kuwa ni wakale ikawa kuna kitu kabla yake kilichotangulia, yabeba maana zote mbili. Fayakunu qidamuhu nisbiyan ay bin nisbati ila ghairihi, ikiwa ametanguliwa na wengine nasema kulingana na wengine huyu ndio wa zamani. Walihadha qala qadimun bila ibtida, yani hana mwanzo, ni wakale hana mwanzo. Yakulu samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fi ta'liqihi ala at-tahawiyya, al-Imam ibn Baz rahmatullahi alayhi asema hadha al-lafdhu لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى وغيره. هي لفظية القديم هاي كوجة كتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى مزوري كما ألف تنبهيش أليشريش عقيدة الطحوية الإمام ابن بالعز الحنفي نوين جينيو. وإنما ذكره كثير من علماء الكلام liyuthbitu bihi wujudahu qabla kulli shay, wengi katika wanaovyoni wa ilmu al-kalam na falsafa ndio walitaja jina hili, yani kuthibitisha kuwa yeye yuko kabla ya kila. Wajua watu wa falsafa akili nyingi, tumia akili mingi, akili zao mingi wao, yani kila kitu kwao wathibitisha kwa akili, akili yatangulizwa juu ya nas. Yatosheleza ilikuwa wachukue jina al-awwalu kuthibitisha ndio wa kwanza, wao wakataka hii al-qadim. وأسماء الله توقيفية, مجينا يا الله توقيفية بمعنى لازم أي دليل يا قرآن نسنة كتك جينا للوت إلى الله سبحانه وتعالى أتوازكم بجينا بلو هلك ثبوت كتك قرآن نسنة. لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة, هيجوز كثبتيشا تشوتشوت كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى إسبكوك ونص كتك قرآن أو سنة صحيحة. ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح, نوالا هيجوز كثبتيشا تشوتي كتك مجينا كورائي كما ولفتاجا يمهيلو ما إمام وسلف الصالح. ولفظ القليم القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام, نلفظ القديم haimaanishi maana ambayo wameikusudia watu wa ilmu al-kalam. Li'annahu yuqsadu bihi fi al-lughati al-arabiyya al-mutaqaddimu 'ala al-ghayri, katika lugha ya Kiarabu al-qadim ni yule aliyemtangulia mwenzake. Wa in kana masbuqan bil-'adami, hata ikiwa ametanguliwa na nini, na kutokuwepo, kama fi qawli subhana hatta 'ada kal-urjuni القديم. وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف, إلي إلتمانا حقي لزيما أولت زيادة كما لفوفاني مؤلف الإمام الطحاوي, وهو قوله قديم بلا ابتداء, ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل. لكن هايوي ساوى kusema al-qadim ni katika majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haikuthubutu katika nakli, yani Qur'an na sunna. Wa yughni anhu ismuhu subhanahu al-awwalu kama kala Allah azza wa jalla huwa al-awwalu wal-akhiru wallahu waliyu tawfiq. Kwa hivyo yatosheleza jina al-awwalu, jina al-awwalu يتوشيليزا. قوله رحمه الله حليم, الحليم من أسماء الله الحسنى, حليم نكت كما جينا يا الله مزوري. قال تعالى واعلموا أن الله غفور حليم, أي الذي له الحلم الكامل ألي نوبول أليو كاملك حلم الذي وسع الخليقة كلها أمبو أمينيا في أمبواك ووت. ومن حلمه تبارك وتعالى أنه يمهل الكفار والعصاة كتك أبول واك هو بمهول نمدى مكفير نوينكم عاصم أبو فكريا ingelikuwa kila mtu akifanya maasi pale pale apatilizo kungebaki kitu. Allah subhanahu wa ta'ala sema walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, lau kama Allah atawachukua watu kwa kila kosa wanalifanya wapatilize pale pale, la ajjala lahum al-adhab. Katika nyingine ma taraka ala dhahriha min dabba, kusingekuwa na yoyote anaishi katika hii ardhi. Kuna mtu anayekosa ambaye hakosi? Ukikosa tupatilizo. Ingelikuwa mtu akifanya dhambi tu, tuseme mfano achukuliwe yovutwa, avutwa juu. Huyo amuona yenda. Huyo amfanya balaa yule. Kungebaki mtu? Ah, kusingebaki mtu. Ukifanya kosa si uko ndani ya nyumba yako, wewe wavurutwa. Wewe umfanya jambo fulani, huyo apelekwa adhibiwa. Hakubaki mtu. Hakutabaki mtu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni halim, ni mpole, akupa muda. Kafiri, aasi, akupa muda. Fala yuajiruhum bil'uquba, hawafanyi haraka, hawapatilizi kwa haraka na adhabu. Walau shaa la akhadhahum bidhunubihim fawra suduriha minhum, na lau kama angelitaka angewachukulia kwa madhambi yao pale pale wanapoyafanya. Fahadha min hilmihi tabaraka wa ta'ala, hii ni katika upole wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hilmihi ma dhakara wa azza wa jalla fi qawlihi inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah huzuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake, azizuia. Lakini sisi tusomeshwe kwenye geography, ardhi yazunguka roundi, sijui usonga huku usonga huku, haya sijui shauri zenu, mimi siamini, mimi siamini. Mi mwenyewe nina shaka na ile eclipse of the sun, si eclipse of the moon. Nina shaka nayo, wakisema kuwa ati huwa ardhi inkuja katikati ya nini? Ya jua na mwezi. Nyinyi mwasema jua ni kubwa kuliko ardhi sijui mara milioni ngapi. Vipi ardhi iweza kuzuia ile jua lisifike kwa mwezi? Sijui, lakini inawezekana. Inawezekana? Sijui, mimi nina shaka. Mbona mafurahi? Haingia kilini eh? Lakini si wasema hivyo wao. Ndio mpaka leo ukiona mtu ikiswaliwa salatul kusufu au khusufu, mtu ana wasiwasi. Ah, hii ni ardhi tu inkuja katikati kisha itaondoka tu. Huwa hana hofu. Na Mtume salama alikuwa akiwa na hofu jambo kama lile likitokea. Yuakimbia katika kuswali na masahaba. Lakini inawezekana ikitabu ama ule mlango hivi kubwa. Hiki kitabu hapa nishika mimi ama ule mlango kipi kikubwa? Ule mlango mkubwa. Hii yaweza kuzuia mimi kuona kitabu, kuona mlango? Yaweza, nikika hapa. Siyazuia. Nikika karibu na macho yangu hapa, siyazuia. Mimi siuone sasa ule mlango. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia yaweza kuwa kweli. Sasa sijui, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sijui ukweli wake. Almuhim wanatuambia hivyo kwenye JC. Na geography, ha? Wanatuambia hivyo sisi. Lakini sijui kweli si kweli, Allahu a'lam. Hata mwezini pia nina shaka kawalifika. Kuna matezo nyinyi. Kuna paka mwezini kumkafanyaje? Ya kuna mwezini? Waamini. Kuwa warongo. Hata mimi siamini tangu mwanzo. Mi wale siwaamini wale. Hata wakasema maji ya bahari ni chumvi, mwanzo nitakwenda kuonda tena na kila siku tutaenda baharini. Kuwa si hawakwenda. Maana yake haiwezekani kufika kule. Subhanallah. Sana. Mashaallah. Kumbe shaka yangu ya kweli. Sawa. Tuko wengi. Mimi nilikuwa sijui hiyo, ndio niambia sasa. Mashaallah. Tayib. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah subhanahu wa ta'ala huzuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake. Zibaki pale pale. wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Yani tuseme aziwache Allah subhanahu wa ta'ala, nani azazuia? Awache tu hii ardhi ianze kutetemeka sasa. Nani azazuia? Nani azazuia? Si Wajapani walivyoona mitetemeko ya ardhi imekithiri kwa wasosilimu wajue kuwa hii ni adhabu Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Zile nyumba zikatengenezwa na maspringi makubwa kule chini. Washotengeza. Wakaona hii itasaidia we. Wacha mchezo. Kaja mtetemeko kabwaga na maspringi yao hizo nyumba zao. Hamna. Usicheze na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe muasi. Kisha ujifanye wataka kushindana sasa. Kushindana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo kama mfano walaji wa riba. Allah subhanahu wa ta'ala yasema illa wa illa mtafalu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Vita watangaza na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wewe waiza wapi? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul yuqalu lil murabi yawm al qiyama khudhi as silah wa harib Allah wa rasula. Siku ya kiyama mwenye kula riba fufuliwa aambiwa beba silaha hii, nenda kapigana na Allah na mtume wake. Nenda. Si wala riba. Harb. Tayy. Sasa hivi muona mabanki mangapi yanguka. Wacha Kenya hizi benki za ndai hizi. Benki zilizokuwa na senti za kisawa sawa za nchi zilizoendelea wanazoziita superpower, wala hakuna superpower hapa. Na zikaanguka, watu hawaamini. Vita twaviweza wapi na Allah subhanahu wa ta'ala sisi? Kwa hivyo hakuna anayeweza kuzuia mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kuziwacha. Lakini yasema innahu kana haliman ghafura. Kwa sababu ya upole wake hawapatilizi. Kwa sababu ni ghafur, husamehe wale wenye kumuomba msamaha, hawapatilizi. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu an-nadhim 'alim al-ghaibi ay alladhi ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu ma akannathu as-sudur. Ajua siri wa akhfa min as-sirr. Iliyofichika zaidi ya siri. Siri ni baina ya watu wawili. Wa akhfa, kile kilichoko ndani ya moyo wa mtu hajamwambia mtu. Allah subhanahu wa ta'ala akijua. Na yajua kila kilichoko katika vifua vya watu. Wa ma tuwaswisu bihi an-nufus. Wasawis an-nafs. Ndani ya moyo Allah yajua. Wa ya'lamu ma fawqa as-samawati al-'ula. Wa ma tahta ath-thara fa huwa 'alimul ghaib. Ajua vilivyomo mbinguni, chini ya mchanga, kila kitu. Qad 'alimna ma tanqusu al-ardhu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Yule maiti yakizikwa chini, ardhi humla. Akabakia hana kitu, hamna kitu pale, sio? Allah subhanahu wa ta'ala sema qad 'alimna ma tanqusu al-ardhu minhum. Sisi twajua ni kiasi gani kilichokwenda kwenye ardhi cha ule mwili wake, nini, kila kitu. Siku ya kiyama, bala qadirina ala an nusawiya banana, tutamleta mpaka fingerprints zitakuwa vile vile kama alivyoondoka duniani, vile vile, hatukosei. Hakuna kukosea, sio? Fahamu, mfahamu nazungumza nini? Hakuna kitu chaitwa bahati mbaya, labda huu vidole vya huu vilitiwa kwa huyo. Hamna kitu kama hicho, vile vile. Bala qadirina ala an nusawiya banana, mpaka vidole vile vile. Allah subhanahu wa ta'ala. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Mifupa ikwisha, inaweza kuhuisha? Qul, mwambie, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Kwani kuanza kuvumbua ama kuendeleza, ipi ngumu? Ngumu kuvumbua. Ungeliuliza huyu aliumba, aliumba vipi? Usiulize kumregesha tena. Kumregesha tena ikiwa aliumba kutokana na hayuko, kuregesha itakuwa ni sahali zaidi. Wa huwa ahwanu alayhi subhanahu wa ta'ala. Yani wa ma amru saati illa kalamhi albasar au huwa aqrab. Kupepesa macho. Kun fayakun. Hapo hapo ya subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni mjuzi wa kilichofichika. Ghaib. Walmuradu bilghaib ay binisbati ilaina. Na ghaib hapa ni kulingana na sisi wanadamu. Kwa sababu kwa kiye Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu chaitwa ghaib. Vitu vyote kwa kiye ni shahada. Avijua vyote. Ama fi haki tabarakata falesa hunaka ghaib. Falghaibu indahu shahada. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu chaitwa ghaib. Ni kulingana na sisi. Ndiyo ni ghaib. Lakini kwa kiye kila kitu kiko wazi. Wasirru indahu alania. Siri kwa kiye ni parwanja, iko wazi tu. Kuna kilichofichika kwa kiye. Faalimul ghaib. Tizama mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja. Nimemsahau jina ile sahaba ambaye alisilimu baadaye. Akamwambia mwenzake, wewe utanisimamia watoto wangu, mke wangu, mimi nenda kumuua Muhammad. Natoka hapa nenda kumuua Muhammad Madina. Atoka Makka. Kaenda alisilimu yule sahaba. Paka akafika kwa mtume sallallahu alayhi. Kaingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, najua ushakaa na fulani tena karibu na al-Kaaba upande fulani, mkazungumza kadha, ukamwambia kadha, ukafanya kadha, ukafanya kadha, hivi hivi umfika hapa atakuniua. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Wallahi hakuna anayeweza kuyajua hayo yote tuliyopanga isipokuwa yule anayeteremshwa wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu siri mlaizungumza kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo yuliona wazi, si siri kwake yeye, sio siri kwake yeye, yani mpaka waweza kuelezwa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sasa wengine watu wawili waweza kukaa pamoja, mmoja akaangalia mahali kisha karudisha hivi bila mwenzake kujua. Allah yuwajua hiyo, na kile kilichofichwa ndani ya vifua Allah subhanahu wa ta'ala akijua. Fa'alimul ghaib ay alim ma ghaba anna. Allah yuwajua kile kilichofichikana kwetu sisi. Ama huwa tabaraka wa ta'ala la yaghibu anhu shay. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu kwake chafichika. Wa huwa muttali'un tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in, ala sirri wa akhfa, ala al-ghaibi wa shahada, la takhfa 'alayhi tabaraka wa ta'ala khafiya. Qala jalla wa ala, wa 'indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ana funguo za ghaib hakuna anayezijua isipokuwa yeye. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ajua vilivyomo katika nchi kavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna kijani kinachoanguka cha mti isipokuwa Allah yakijua subhanahu wa ta'ala. Wallahi law kama utazingatia mambo ni makubwa sheikh, makubwa mno. Kuna miti mingapi katika ulimwengu? Kila jani linaloanguka Allah yalijua sasa hivi laangukia wapi. Taibu nao yafanya wewe hatuyajua. Kafanya ukajifita na nini kisha ukaona wewe umefikia mahali hakuna kama wewe. Kumbe watizamwa tu wewe. Wewe huna habari. Kila kitu chaonekana. Subhanallah. Wala habatin fi dhulumati al-ardh, tembe katika kiza cha ardhi. Wala habatin fi dhulumati al-ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Hakuna kitu kilichotoka nje ya haya aliyotaja. Kila kitu kiko chini ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa fi al-hadith as-sahih an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mafatihu al-ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Funguo za ghaib ni tano, hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala qawluhu tabaraka wa ta'ala, kisha akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaitha. Qiyama ajua ni yeye peke yake. Mvua aiteremsha yeye anapotaka. El Nino, El Nino yaja. Pigwa na jua nyinyi mpaka mkome. Kuna El Nino au kuna chochote? Labda El Nino yajua ipo. Hakuna chochote. Ya akhi anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala aiteremsha mvua, asipotaka haiteremki. Ah, kulingana na hisabu zetu tulizozipiga tuona kuna kimbunga chaja hapo siende madubaha. Msiende baharini, coastal strip yote hii hatari. Ha, hatari ya nini? Akitaka Allah subhanahu wa ta'ala ataleta kitakacho, akitaka atakizuia. Hakuna anayejua. Ama utabiri, waweza kutabiri wewe. Lakini yaweza kuwa, yaweza isiwe. Kulingana na mawingu, pengine kutanyesha mvua, likapita hilo, wewe aliona tulapita mara ngapi kushatanda mawingu kukawa na kiza kisha mawingu yakaondoka kuna tatone la mvua likateremka ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك